خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی، چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. تو چرمغانی آری که به دوستان فرستی، چه از این به هر مغانی که تو خیشتن بیایی. دل خیش را بگفتم چو تو دوست میگرفتم، نه عجب نه عجب که خوب رویان بکنن بی وفایی. سخنی که با تو دارم به نسیم صاف گفتم، دگری نمی‌شناسم. تو ببر که آشنا Thank you. بشدی یا دل بباردی یا به دست غم سپردی، شب و روز در خیالی یا ندانمت کجا. تو جفای خود بکردی یا نه، من نمیتوانم. تو جفای خود بکردی یا نه، من نمیتوانم که جفا کنم، ولی کن نه تو لایق جفا. در چشم بام دادایم به بهشت برگشودم، نه چنان لطیف باشم که به دوست برگشایم. در چشم بام دادم به بهشت برگشودم، نه چنان لطیف باشم که به دوست برگشایم.